Thank you. Glass Chattering to Yoshio Ojima. Wcześniej słuchaliśmy utworu Ear Dreaming, jego autorem Yoshiaki Ochi. To dwie pozycje z kompilacji Kankyo Ongaku, muzyka ambient i new age z Japonii. Wszystko to nagrania z lat 80. Dwójka autorów nieco zapomnianych to już za nami, a teraz już ostatni fragment kompilacji Kankyo Ongaku i jednocześnie jedna z największych gwiazd muzyki japońskiej tamtego okresu. To będzie Haruomi Hosono, który swoją przygodę z muzyką rozpoczął w latach 70. jako artysta solowy oraz chyba przede wszystkim jako część zespołu Yellow Magic Orchestra, w którym instrumenty klawiszowe obsługiwał Ryuichi Sakamoto. Jak twierdzą twórcy kompilacji Kankyo Ongaku, to właśnie koniec lat 70. i początek wielkiej kariery zespołu Yellow Magic Orchestra był momentem zapalnym dla całej sceny. w ramach której tworzyli artyści, których dziś słuchamy. Dziś oczywiście żyjemy w czasach boomu na nagrania z tego okresu i z Japonii właśnie. Tacy artyści jak Midori Takada czy Hiroshi Yoshimura dziś są odkrywani na nowo przez miłośników nie tylko muzyki elektronicznej, a Haruomi Hosono, którego posłuchamy w tej chwili, jest jednym z ojców założycieli tej właśnie sceny. Posłuchajmy utworu Original BGM. Haruomi Hosono i Original BGM, fragment kompilacji Kankyo Ongaku. A teraz wracamy do Ameryki Północnej i do współczesności. To muzyk z Los Angeles, ukrywający się pod pseudonimem Haloed. Muzyka nieco bardziej intensywna, choć cały czas będą to dźwięki ambientowe. Album wydany w lutym tego roku, zatytułowany Suspended Annihilation. To Haloed w utworze Mythical Object. Find the Others i ponownie Haloed z albumu Suspended Annihilation. Wcześniej słuchaliśmy utworów 13 Petaled Rose, czyli róża z 13 płatkami, a jeszcze wcześniej utworu Super Nature. A teraz już prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Johnny Nash, artysta z Wielkiej Brytanii i jego album z roku 2017. Album Eden, wydany przez wytwórnię Melody as Truth. Album nagrany gdzieś między Wielką Brytanią a Bali. Myślę, że poszukiwanie inspiracji do tworzenia muzyki właśnie w tak bajkowych rejonach świata musiało być całkiem przyjemne, zwłaszcza z perspektywy jeszcze bardzo wczesnej wiosny w tej części Europy, w której aktualnie się znajdujemy. Delikatnie pulsujące rytmy, samplowane wokale, dźwięki, które doskonale znamy z nagrań ambient house'owych, to wszystko znajdziemy na albumie Eden. Pierwszy utwór z tej płyty to Agape. Thank you.